Nukun, nukun, nurmilintu, väsy, väsy, västäräkki, tee pesäsi pellolle, kalliolle kartanosi. Keitä te ootte te nuoret pojat, kun en mä tunne teitä? Piupali, paupali, piupali, paupali, kun en mä tunne teitä. Ootteko tulleet, ootteko tulleet kenkiänne hakemaan? Piupali, paupali, piupali, paupali, kenkiänne hakemaan. Tuutari on mennyt koko viikoksi kylälle neulomaan. Piupali, paupali, piupali, paupali, kylälle neulomaan. Tulkaa sitten ensi viikolla kenkiänne hakemaan. Piupali, paupali, piupali, paupali, kenkiänne hakemaan. Hyvästi, hyvästi, hyvästi, hyvästi, Miinalle terveisiä. Piupali, paupali, piupali, paupali, Miinalle terveisiä. Arvannetteko, ken nyt vuorossa?